ay maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipapatawad mo ako may naguguluhan. Di ka masisi na ako ay pagkaktan. Di na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo.